Günaydın. Dünkü Kentliler programımızın ardından bugün de bir başarılar günü olsun ve bugüne kadar Change.org'da başlatılan hangi imza kampanyaları başarıya ulaşmış, neler başarılmış, nasıl başarılmış kısa kısa da olsa bir derlemeye çalıştık. Bugüne sığdıramadığımız tüm başarıları Change.org adresinde başarılanlar sekmesinde tabii ki görebilirsiniz. Birkaç tane seçtik bakalım. Orçun Özural tarafından İzmir Kent Konseyi'ne yönelik bir bisiklet kampanyası başlatılmıştı. Kampanyanın talebi İzmir için kısa vadede yollardaki yağmur suyu mazgallarının tekerleklerin giremeyeceği şekilde yeniden yapılandırılması, uzun vadede ise İzmir kent ulaşımında bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılabilmesi için bisiklet yollarının yapılmasıydı. Kampanya başarıya ulaştı ve Orçun imzacılara bir mail atarak en sık kullanılan güzergahlardaki mazgalların tekerleklerin girmeyeceği şekilde çapraz olarak değiştirdiği haberini verdi. Kampanyada İzmir'de bisiklet kullanmanın dört tekerleği olan bir araba kullanmaktan daha zor olduğunu, bunun tek sebebinin ise altyapı eksiklikleri yüzünden her 10 metrede bir yapılan mazgallar, sürekli yapılan kazı çalışmaları ve çalışmalardan sonra oluşan çukur ve tümsekler olarak anlatıyordu. Bunların arasında en büyük sorunun mazgallardan kaynaklandığını, diklemesine olan mazgallar yüzünden bisikletlerin tekerleklerinin sürekli olarak bunlara girdiğini ve tekerlekler mazgala girmesin diye çaba sarf ederken çoğu bisikletçinin hareket halindeyken ani manevralar yaparak arkasından gelen araç tarafından kazaya sürüklendiğini anlatıyordu. Bisiklet yolları yapılmasıyla birçok sıkıntının ortadan kalkacağını fakat bisiklet yolunun zaman alacağını, en azından şu anda yollardaki mazgalların düzeltilmesini, diklemesine mazgallar yerine çapraz mazgallar olmasını istediklerini anlatmıştı. İzmirli yetkililer Orçun'un ve kampanyayı imzalayan bine yakın kişinin sesini duydu ve yollardaki mazgalları hemen düzenlemeye başladı. Orçun bu başarısını mutlulukla duyuruyor ve şimdi daha yüksek sesle bisiklet yolu talep etmeye devam edeceklerini söylüyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi change.org/İzmir'de bisiklet adresinde. Zeynep Birant tarafından başlatılan ve çocuklar için engelsiz çocuk parkları talep eden kampanyadan önce daha bahsetmiştik. Kampanya kısa sürede başarıya ulaşmış ve Kadıköy Belediyesi bu yıl içinde 100'e yakın parkı elden geçirecek ve oyun alanlarına engelli çocukların ihtiyaçlarına yönelik oyun aletleri koyacağını açıklamıştı. Kampanyayı anımsayanlar için tekrar hatırlatalım. Engelli vatandaşlarımız ve ihtiyaçları konuları konuşulurken sanki her şey belli bir yaşa gelmiş, yetişkin engelliler için planlanır. Sadece büyümüş engelliler için eksiktir diyerek bu konuda pek çoğumuzun görmediği bir şeyi görmüştü Zeynep Birant. Tüm çocuklar eşittir, engelli çocukların da oyun oynama hakkı vardır sözleriyle başlayan Zeynep, Türkiye'nin birçok kentinde engelli çocuklar için çok güzel ve çok yararlı oyun parkları kurulduğunu fakat Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un en büyük ilçelerinden Kadıköy'de henüz böyle bir park olmadığını anlatıyordu. Kadıköy Belediye Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarından Kadıköy bölgesindeki parklarda engelsiz ve engelli çocukları aynı açık hava mekanında buluşturacak, engelli çocukların da hayattan zevk almalarını sağlayacak bir engelsiz oyun parkı projesi yaratmalarını talep etmişti. En azından her oyun parkının bir bölümünün engelli çocukların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebileceğini söylüyordu. Mutlu haber geldi ve engelsiz çocuk parkları için Kadıköy Belediyesi'nin atacağı adımlar Kadıköy Gazetesi'nde bir bir açıklandı. Kampanyayı incelemek ve konuya dair fikirlerinizi yorum yaparak paylaşmak isterseniz change.org/engelsizçocuk adresini ziyaret edebilirsiniz. Şeref Altın tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan ve İzmir Banliyö tren hattında ve metroda bisikletle seyahat hakkı talep eden kampanyada başarıya ulaşmıştı. Şeref İzmir'den gittikçe artan bisiklet kullanıcısı sayısının değişen ihtiyaçlar doğurduğunu ve bu ihtiyaçların giderilmesi için change.org'da kampanyalar başlatıldığını görünce o da kendi kampanyasını başlatmış ve bir ay dolmadan başarıya ulaşmış. Bisikletli ulaşımın hem kullanıcısına hem de çevreye olan faydalarını tek tek sıralayan Şeref, gelişmiş ve sağlıklı toplumların bisikletli ulaşıma verdiği değerden bahsetmiş, İzmir halkının kendisi gibi bu konuyu önemseyip sahipleneceğini düşündüğünü söylemişti. Kısa süre içinde Şeref'in kampanyası çok sayıda imza aldı. Hatta bisiklet severler tarafından banyo hattında yapılan deneyin videosu sosyal medyada paylaşılarak hızla yayıldı. Videoda bisikletli ile banyo trenine binmek isteyip yolcuların rahatsız olduğu nedeniyle reddedilen bisikletli, bisiklete ait parçalarını da trene sokulamayacağı cevabını alınca büyük bir siyah poşete ile trene biniyor ve hareket ettiğinde poşeti açarak bisiklet tekerleğini çıkarıyordu. Kısa bir konuşma yapıp durumu anlatan bisikletli yolculara "Bu tekerlekten korkuyor musunuz? Bu tekerleğin varlığı sizi rahatsız ediyor mu?" diye sorular soruyor ve hayır cevabını alıyordu. İşte bu video eylemcisi videoyu paylaşıp tepkilerini dile getiren bisikletlileri ve Change.org'da kampanya imzalayanların, destekleyenlerin talepleriyle haklı çıkartan karar verilmiş oldu. Pek çok destekçinin talep etmesiyle metro ve İzmir banyo tren hattında artık belli saat aralıklarında bisiklet ulaşımı serbest bırakıldı. Kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org/izban-da-bisiklet. Son haberimiz Antalya Alaküçük Vadisi'nde Kürce HES hakkında başlatılan imza kampanyası ve burada atılan zincirleme adımlar. Bu iyi bir kampanya taktiği özelliği taşıyor. Alakır Nehri Kardeşliği tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Antalya Valisi'ydi ve HES hakkında çıkan yürütmeyi durdurma kararının uygulatılmasını talep ediyordu. Vali Doktor Ahmet Altıparmak kampanyayı duyarlılık göstererek kısa sürede gidip HES'i yerinde inceledi ve HES'in sahibi Dedegör Enerji'yi yürütmeyi durdurma kararını uygulaması konusunda gerekli talimatı verdi. Üstüne düşeni böylece yapmış oldu. Ancak Alakır Nehri Kardeşliği bu kez ikinci bir kampanya açtı. Dedegör Enerji'yi yürütmeyi durdurma kararına uyması ve hala kapalı tuttuğu baraj kapaklarını bir an önce açması için seslendi. Antalya Valiliği'nin Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2012-702 Esas Nolu davası mahkeme tarafından Alakır Vadisi'ndeki Dedegör Enerji'ye ait Kürce HES projesinin uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararlara yol açacağından dolayı 5 Aralık 2012 tarihinde yürütmeyi durdurma kararının uygulanması hakkındaki tebligatı Kumluca Jandarma Komutanlığı'na ulaşmış 8 Şubat. Yani bundan neredeyse 2 ay hatta 3 ay yok 2 ay sonra bu karar uygulanması için tebliğ edilmişti. Alakır Nehri Kardeşliği ikinci kampanyası da başarıya ulaşmış. Dedegöl Enerji kısa sürede baraj kapaklarını açmış. Sular da Alakır'da özgür akmaya başlamıştı. Ancak maalesef ÇED olumlu kararının yürütmesi durdurularak mühürlenen Kürce HES mahkemenin yeni kararıyla yeniden üretime başladı. Böylece üzerinde 8 HES projesi bulunan Alakır Nehri'nin özgürlüğü yalnızca 22 gün sürebildi. Alakır Nehri kardeşi canlıların idam hükmü olarak nitelikleri kararı temiz edeceklerini açıkladı. Yürütmeyi durdurma kararının yaklaşık 2 ay uygulamaya konulmazken kararın iptaline ilişkin mahkeme kararının jet hızıyla uygulamaya konulması eleştiri konusu oldu. Alakır Nehri kardeşliği şüphesiz mücadelesine devam edecek. Kampanyayı siz de incelemek ve destek olmaya devam etmek isterseniz change.org/dedegölenerji adresini ziyaret edebilirsiniz. Daha nice başarılı adımlara değişim yolunda sabırla esenlikler.